سخن خشک ہے گلا خشک ہے دہن، تین دن ہوئے بند آپ کو، جلتی ریت اور کربلا کبن، پیاس سے نکل نہ جائے دم کہیں خدا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، بچے تشنگی سے ہیں جا بلب، پانی پوچھتے ہیں ملے گا کب، گھٹ نہ جائے دم چچا کہیں، سہ نہ پائیں گے تشنگی وہ اب، پانی لائیے چچا ہے سب کی التجا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، چھ مہینے کا جو صغیر ہے قید تشنگی میں اسیر ہے، جاں بلب ہے وہ پر خاموش ہے، صبر اس کا بھی بے نظیر ہے، ہو رہا ہے خشک ام اس کا بھی گلا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، کر کے یہ سخن دکھ ترے مام، امو جان سے باسد احترام، بولی شاخ سے مشک لائی ہوں، اذن دیجئے یا شہ انام، پانی لائیں گے ہمارے واسطے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، خشک مشک کو ہاتھ میں لیے خیمہ گاہ سے جب جری چلے، ہاتھ اٹھا کے کی بچوں نے دعا، دیکھ کر یہ حال شاہ رو دیے، جانتے تھے آئے گانا اب اخی میرا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، لتش لتش اے میرے چچا، چل دیے چچا سوئے القبا، ہو گیا یقین پانی آئے گا، سب سے کہتی تھی دکھ ترے حسین، کیا پاس سے کوئی اب نہ روئے گا، مشق لے کے جا رہے ہیں ابن مرتضیٰ۔ اللہ تش اے میرے چچا، آئی نہر سے شیر کی صدا، سن کے شاہ نے مرثیہ پڑھا۔ جھک گئی کمر میری اخی، نہر پہ علم ٹھنڈا ہو گیا۔ مصیبت کا ایک شور تھا مچا، اللہ تش اے میرے چچا، شان کٹ گئے پھر بھی وہ جری، بڑھتا ہی رہا بے اخی۔ مشق پر لگا تیر ہرمدا، مر گیا جری مشق جب چھدی۔ دیجئے سلام آخری شہ خدا، اللہ تش اے میرے چچا، لوٹ نہر سے جب شہ لے کے خون میں تربت علم، رو رہے تھے سب طفل شاہدی۔ آئیے چچا ساقیے حرم، اب زباں پہ اپنی ہم نہ لائیں گے گلا۔ اللہ تش اے میرے چچا، دخترِ حسین کر رہی تھی بین، قتل ہو گئے شاہِ مشرقین۔ کرتا ہے ستم ہم پہ دیکھیے، شمرِ بے حیا قاتلِ حسین۔ آئیے دیکھیے ستم کا سلسلہ، اللہ تش اے میرے چچا، اصغر حزین کس طرح لکھے، بعد از جری ظلم جو ہوئے۔ سن کے نوح کو تم سے اے شبی، سوگوار سب شہ کے رو دیے۔ ایک یتیم بچ کا سنا جو مرثیہ، اللہ تش اے میرے چچا، اللہ تش اے میرے چچا۔